και το κλειδί στη γλιδονιά. Καμάρουλα με μια σταλιά, δύο επικρία, όχι και λατρεία, ήχος και φιλιά. Καμάρουλα με μια σταλιά, ήχος και φιλιά.